ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب. Na hakika tulimpa Musa kitabu, lakini pakatokea hitilafu kati yake. Na lau kuwa halikwisha tangulia neno la Mola wako mlezi, wangeli hukumiwa. Na hakika wao wamo katika shaka yenye kuatia wasiwasi. Man amila salihan falinafsih, wa man asaa faalaiha, wa ma rabbuka bidhallamin lil'abid. Anayetenda mema basi anajitendea mwenyewe nafsi yake, na mwenye kutenda uovu basi ni juu ya nafsi yake vile vile. Wala Mola wako mlezi si mwenye kuwadhulumu waja. Ilayhi yuraddu ilmu saa, wama takhruju min thamaratin min akmamiha, wama tahmilu min untha, wala tadau illa biilmih, wa yawma yunadihim aina shurakai kalu adhanna kama minna min shahid. Ujuzi wa kuijua saa ya kiyama unarudishwa kwake tu Mwenyezi Mungu, na matunda hayatoki katika mafumba yake, wala mwanamke hachukui mimba wala hazai ila kwa kujua kwake. Na siku atakayowaita akawaambia, wako wapi washirika wangu? Hapo watasema, tunakiri kwako ya kwamba hapana miongoni mwetu anayeshuhudia hayo. Wadhalla anhum ma kanu yad'una min qabl, wadhannu ma lahum min mahis. Na wakawapotea wale waliokuwa wakiwaomba hapo kwanza, na wakawa na yakini kuwa hawana pa kukibilia. La yas'amu al-insanu min du'ai al-khayri wa in massahu ash-sharru fa ya'usun qanut. Mwanadamu hachoki kuomba dua za khairi, na inapompata shari mara huvunjika moyo akakata tamaa. Wala in adhaqnahu rahmatan minna min ba'di dharra amassathu layaqulanna hadha li wama adhunnu as-sa'ata qa'imatan wala irji'tu ila rabbi inna li 'indahu lal husna falanunabbi'anna alladhina kafaru bima 'amilu wa lanudhiqannahum min 'adhabin ghalidh. Na pindi tukimuonjesha rehma itokayo kwetu baada ya kumgusa dhara, bila shaka husema, haya na yastahiki mimi, wala sidhani kuwa kiyama kitakuja. Na hata nikirudishwa kwa Mola wangu mlezi, bila shaka nina mema yangu kwake. Basi kwa yakini tutawaelezea waliokufuru hayo walioyatenda, na kwa yakini tutawaonjesha adhabu ngumu. Wa idha an'amna 'ala al-insani a'rada wa na'a bi janibihi wa idha massahu ash-sharru fadhu du'a'in 'arid. Na tukimneemesha mwanadamu hugeuka na kujitenga upande, na inapomgusa shari huwa na madua marefu marefu. Qul ara'aytum in kana min 'indillahi thumma kafartum bihi man adallu mimman huwa fi shiqaqin ba'id. Sema, mnaonaje ikiwa haya natoka kwa Mwenyezi Mungu nanyi ikawa ndio mmeyakataa, ni nani aliyepotea zaidi kuliko aliye katika upinzani wa mbali? Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu alhaq awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli shay'in shahid. Tutawaonyesha ishara zetu katika upeo wa mbali na katika nafsi zao wenyewe, mpaka iwe bainikie kwamba haya ni kweli. Je,